Бераг адкрыўся нечакана. Пляскаты, як пінскае балота, але з суцэльнага каменя. Холадам і безнадзейным спакоем веяла стуль. І лягчэй было б, каб не палаў пажар шыпшынавай кветкі. Лягчэй было б сустрэць гэты бераг у цемры. На беразе, відаць, таксама згадзіліся б з гэтым. Таму што, убачыўшы далёкае святло ў моры, на беразе замітусілася варта. Белыя, нібы з нежывога парцалану злепленыя, людцы не людцы, а так, чорт ведае што, поскудзь з магутнымі скуламі, з вялізнымі, нібы ў начных лемураў вачыма. Яны засланялі вочы далонямі, але святло мацнела, і тады яны ў паніцы кідаліся некуды ў глыб апошняга мацерыка. На ладзі гарлалі песню, а варта ўцякала. І гэта было так, быццам да берага пенячы ваду, немінучы як лёс набліжаўся пірацкі карабель. Гэта было як у час князя Вячкі, калі 300 нашых хлопцаў на ладзях паваявалі і разрабавалі ледні ўвесь захад балтыйскага ўзбярэжжа. На берадзе застаўся толькі адзін з лемураў, сляпы з залатымі ключамі ля пояса. Вялікі канцлер падземнага царства, высахлы стары, твар якога даўно нагадваў чэрап. Ладзя з шоргадам улезла на пясок. «Пір вам і з духам свіным!» – сказаў выліваха. Ён бы прыдумаў яшчэ нешта, але ўсе былі скутыя калодкамі і зрабіць нельга было нічога. Лемуры з'явіліся зноў. І гэта былі іншыя лемуры, зусім без вачэй, з гладкай скурай на іх месцы. Вязняў скулі папарна, рука вылівахі была на руцэ дзяўчыны і вывелі на бераг. «Мне страшна», – сказала яна. «У іх такія слізкія рукі». Лемур-канцлер працягнуў лапу, каб абмацаць дзве чарговыя галавы і запісаць іх у рэестр. І раптам выліваха гаркнуў на яго. «Куды ты лапы цягнеш, крактавенне смярдзючае? Ты што, не бачыш? Тут паненка!» І ляснуў вольнай рукой па лапе канцлера. «За гарачы камень хапайся, а не за нашых дзяўчат!» Лемуры на вобмацак пайшлі да вылівахі. «Пастаўце яго на калені!» – спакойна сказаў канцлер. Слепакі набліжаліся, мацуючы рукамі паветра. Дзяўчына ў жаху прыціснулася да Гервасія. Вязні ладзі таксама ціснуліся да яго, каб быць разам. А ён з адчаем глядзеў на няўмольнае кола, якое ўсё сціскалася і сціскалася. І раптам ён успомніў, як не выносіць гарачыні вечна халодныя луска рыб. А вспомніўшы, сарваў з грудзей зырку, як жарынка кветку шыпшыны, і пачаў вадзіць ёю вакол сябе. Лемуры набліжаліся, але вось завагаўся адзін, другі, трэці, чацвёрты раптам зрабіў крок назад, пачалі адступаць іншай, і тады выліваха зарагатаў. «Што, хапілі, як сом гарачай кашы? Куды ісці, хамаўё?» І сам рушыў на чале калоны праз варожы строй. Іх прывялі у прыймовы пакой смерці. Толькі двое дзвярэй было ў ім. Тыя, праз якія яны прыйшлі, і другія, куды яны павінны былі пайсці і знікнуць. Канцлер падышоў да вартаўніка ля другіх дзвярэй і сказаў яму: «Перадай, у моры ўзбунтавалася ладзя роспачы. Я загадаў арыштаваць перавозчыка, але гэтыя бандыты ўсё адно гарлаюць песні, як п'яныя, і лаюцца, як матросы. І калі праходзілі праз браму жаху, назнарок пачалі стрэламі паганьваць святое месца». «То чаму іх не адабралі гакаўніцы?» – непразумела спытаў вартаўнік. «Гэтыя гакаўніцы ў нас можна адабраць толькі жыццём, хлопец!» – сказаў выліваха. Вязняў пакінулі адных. Яны чакалі гадзіну, і другую, і трэцюю, і напэўна палі б духам, каб не Гервасій. З рук людзей раптоўна самі сабою пачалі звальвацца ланцугі, і ўсе зразумелі, што настаў судны час. А потым у дзвярах устаў вартавы і агаласіў: «Выліваха Гервасій, жыцця 33 гады!» Гервасій узняўся з лавы і абвёў вачыма свой мяцежны хаўрус. «Смялей, хлопцы, мне вясёла было з вамі!» «Я з табой», – казала дзяўчына. «Мне страшна будзе без цябе». «Чаго, дурная, кінь! Гэта нядоўга! На вось вазьмі кветку, каб не было так самотна!» Ён пагладзіў яе па галаве і падумаў толькі адно слова – шкада. А потым падмігнуў людзям нахабным левым вокам і накіраваўся ў смяротны пакой. Пакой быў высокі і пусты. Толькі стол ды два крэслы, ды шахматная дошка на стале. Проста перад вылівахам у дальнім муры былі нізкія цёмныя дзверы. Усю тую стяну засновувала павуцінні. І як пачварнае чорнае сонца, сядзеў у збегу гэтых праменяў кашлады, велічэзны павук са срэбным крыжам на спіне. Арахна, якая тчэ павуцінне вечнасці. А за сталом у адным з крэслаў сядзела і маўчала смерць. «Добры вечар, хато!» «Ты што ж гэта, Гервасій?» Сказала ўрэшце смерць. «За ўсю маю дабрыню, за кветку, за апошні глыток віна, які я дазволіла табе, ты ўзбунтаваў ладзю роспачы!» Выліваху раптам стала смешна. «Ты накшталт нашага вялікага канцлера. Начальства, відаць, усюль аднолькавае». «А ты што, не чытаў Экклезіяста? Што было, тое будзе. І няма нічога новага пад сонцам». «Мяне ён неяк не цікавіў. У мяне не так было многа часу, каб выдаткоўваць яго на розную лухту». «А бунтаваць ладзю? А ганьбіць перавольшыка і канцлера? А разганяць маю варту? А паганіць браму жаху?» «Мы людзі!» – смерць усміхалася. «Шмат ты цяпер паспеєш за сваім людствам. Ну як табе, твая суседка?» У нахабных і вясёлых вачах Вылівахі раптам з'явілася страшэнная пагарда. «Дагэтуль я думаў, што здзекавацца можа толькі жыццё». «Бачыш, магу і я». «Бачу, і таму ўспамінаю жыццё з яшчэ мацнейшай пяшчотай. Досыць, кажы, куды ісці». Смерць паказала вачыма на дзверы за павуціннем. «Арахна!» – паклікала яна. Павук варухнуўся і стаў спускацца ніжэй. «Яна вып'е з цябе жыццё і памяць. Не палохайся, гэта хутка!» «Калі гэта я чагосьці палохаўся? Ну, бывай!»